้าหญิงเหมือนฝันโดยพิมพการังเหมือนฝันชื่อหวานๆชวนจินตนาการถึงเด็กหญิงแก้มใสใส่กระโปรงฟูกิริยาเรียบร้อยน่ารักว่าง่ายอยู่ในโอวาทราวกับเจ้าหญิงน้อยในเทพนิยายใช่ไหมเอ่ยมีตัวตนในโลกนี้จริงๆนะคะกาลครั้งหนึ่งครั้งไข้หวัดระบาดเราก็ได้พบกันค่ะสาวน้อย7ขวบผิวขาวแก้มใสแต่งตัวทำผมสะสวยมาพร้อมคุณพ่อคุณแม่ที่ดูสะสวยสมกันเป็นภาพครอบครัวเพียบพร้อมเหมือนรูปวาดความรู้สึกแรกคือยายหนูเรียบร้อยดีจังเลยนั่งตัวตรงเอามือประสานบนตักถามตอบชัดเจนพูดเพราะค้าขาทุกคำปกติคุณน้องวัยคึกคักคนอื่นๆมาถึงหน้าห้องป้าหมอก็คว้าของเล่นกระตุกหูฟังครับค้าขาลืมเอามาบ้างลืมสวัสดีลืมตัวทุกตีพี่น้องต้องให้คุณแม่ตาเขียวคอยบอกบททุกทีแต่ทำไมยายหนูไม่ค่อยสบตาจะว่าเป็นออทิสติกหรือก็ไม่ใช่จากพิษไข้ก็ไม่ใช่ขยับเก้าอี้ไปใกล้ๆลูบผมนิ่มเล่นรู้สึกเหมือนเขานั่งกับเราแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเขาตอบเราแต่เขาไม่ได้ฟังเราเราเริ่มจับมือเขาบีบเบาๆแทนความรู้สึกว่าหนูน้อยคุยกับป้าเถอะป้าพอจะทำอะไรให้หนูได้บ้างจ๊ะแต่แล้วเราก็ต้องประหลาดใจนิ้วเล็กๆของหนูเกือบไม่มีเล็บเลยคุณแม่คนสวยหัวเราะอธิบายว่าน้องชอบกัดเล็บเล่นเพิ่งชอบกัดปีนี้หลังย้ายโรงเรียนค่ะพฤติกรรมกัดเล็บมากๆจนนิ้วกุดขนาดนี้เรียกว่าโครนิกออนิโคฟาเกียเป็นพฤติกรรมที่ใช้ระบายความเครียดกดดันเบื่อหน่ายน้องมักไม่รู้ตัวเวลายกมือขึ้นมากัดเกี่ยวข้องกับระบบจิตใต้สำนึกคล้ายๆกลุ่มพฤติกรรมระบายความเครียดอื่นๆเช่นการดึงผมกัดฟันดูดนิ้วแคะจมูกตัวเองเป็นต้นถ้านานๆครั้งเด็กยกนิ้วมากัดเวลาดูหนังผีก็เป็นเรื่องปกติแต่กัดมากจนนิ้วกุดแหว่งหมด10นิ้วต่อเนื่องกันเป็นปีหลังย้ายโรงเรียนเป็นเรื่องไม่ปกติค่ะถามว่าน้องชอบโรงเรียนใหม่ไหมมีเพื่อนหรือยังคุณครูใจดีหรือเปล่ากับข้าวอร่อยไหมจ๊ะคุณแม่แซกว่าน้องไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเขาชอบโรงเรียนเข้ากับเพื่อนๆได้เรียนดีเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยคุณแม่ศึกษาตำรามามากการศึกษาคุณแม่ก็สูงมีลูกก็เลี้ยงเองตามตำราทุกอย่างกวดขันเขาตลอดตามตำราเป๊ะๆสอนเขาทุกเรื่องไม่เว้นวิธีคิดวิธีพูดจาเห็นเขาพูดจาฉะฉานฉลาดกว่าวัยเพราะคุณแม่สอนเขามาหมดเขาชอบไปโรงเรียนเพราะคุณแม่บอกแล้วว่าโรงเรียนใหม่ดีมีชื่อเสียงคุณแม่ทุ่มเทให้ขนาดนี้เขาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยจริงๆค่ะนั่นเองคือปัญหาจัดการส่งน้องออกไปเล่นนอกห้องข้างๆคุณพ่อที่อ่านนิตยสารรอแล้วค่อยถามคุณแม่ทีละข้อฟื้นอารมณ์สมัยแบบบอกกิริยาท่าทางเวลาพาไปฉีดยาเวลามีน้องไปโรงเรียนเวลาอะไรต่อมีอะไรคุณแม่ย้ำเหมือนเดิมน้องไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนั่นเองคือปัญหาเด็กปกติทั่วไปเขาต้องมีของชอบของไม่ชอบมีโกรธดีใจเด็กคนไหนจะอยากถูกฉีดยาเด็กทั่วไปเขาไม่อยากมาโรงพยาบาลไม่อยากมีน้องโรงเรียนบางวันก็อยากไปแดดร้อนฝนตกก็ไม่อยากไปปัญหาคือทำไมเขาเลือกเก็บความรู้สึกที่แท้จริงที่เกิดในใจเขาทำไมเขาไม่แสดงออกตรงไปตรงมาทำไมต้องแสดงออกโดยกิริยากัดเล็บล่ะคะขอเล่านิทานในตำราจิตวิทยาให้คุณแม่ฟังเรื่องนึงเด็กหญิงคนหนึ่งเกิดมาเพื่อจะถูกรักทุกคนรักน้องน้องก็รักคุณพ่อคุณแม่มากเรียนรู้ว่าต้องทำกิริยาพูดจาแบบนั้นแบบนี้คุณแม่จะดีใจทำแล้วก็ได้คำชมก็ยิ่งทำจนเป็นนิสัยก็ยิ่งดูเรียบร้อยน่ารักทุกคนก็รักน้องมากยิ่งขึ้นทวีคูณลูกหนูน่ารักของคุณแม่ไปโรงเรียนก็เรียบร้อยว่าง่ายคุณครูรักหนูน้องก็รักคุณครูเรียนรู้ว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้ คุณครูจะได้ดีใจหนูก็ตั้งใจเรียนส่งกันบ้านครบรหัสชีวิตที่ไม่ซับซ้อนมีแต่ความสุขสมบูรณ์เพียบพร้อมความรักความเอาใจใส่จากทุกทางแน่นอนผลการเรียนต้องดีคุณครูก็ยิ่งรักคุณพ่อคุณแม่ก็ปลื้มหนูเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนทั้งโลกดูนุ่มนวลอุ่นสบายราวกับจะโอบกอดเจ้าเอาไว้แน่นอนน้องต้องเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งได้ด้วยรูปลักษณ์กิริยาบุคลิกน่ารักเรียบร้อยอ่อนหวานน้องเริ่มมีความรักกับเพื่อนชายสถาบันเดียวกันบนพื้นฐานความเหมาะสมทุกประการเรียนจบสาวน้อยของเราก็แต่งงานทำงานบริษัทหรูหราชีวิตนี้ดูช่างสมบูรณ์พูนสุขแต่ชีวิตหลังแต่งงานเป็นแค่ฉากเริ่มสาวน้อยนอนไม่หลับเธอแอบร้องไห้อยู่เสมอๆน้ำตาไหลซึมจนต้องลุกมามองเงาตัวเองในกระจกถามว่าฉันเป็นใครกันแน่เธอรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในชีวิตหายไปแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่มีใครเข้าใจเธอเพราะตัวสาวน้อยก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแน่นอนเธอเริ่มมีปัญหากับสามีสุขภาพการงานวุฒิภาวะความเป็นแม่และอื่นๆตามมานี่คือฉากชีวิตเจ้าหญิงน้อยๆที่เดินอยู่จริงในโลกมนุษย์นิทานที่ไม่ได้จบด้วยฝันดีชั่วนิรันดรหน้าที่เราคือเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่พึ่งตัวเองได้ไม่ใช่เลี้ยงลูกให้น่ารักว่าง่ายถูกใจเราเราปลูกฝังอบรมให้เขาบิดเบือนความรู้สึกที่แท้จริงจนเคยชินเราอบรมให้เขาหลอกตัวเองอบรมให้เขายึดสิ่งภายนอกไม่ว่าเป็นวัตถุค่านิยมชินกับการทำตัวอยู่ในคำสั่งของคนอื่นเสมอวันที่เขาโตจนไม่มีใครต้องสั่งมีแต่ตัวเองที่ไม่รู้จักอารมณ์ที่แท้จริงของตัวเองไม่รู้จักตัวเองฟังแต่คำสั่งภายนอกแล้วจะเป็นที่พึ่งของตัวได้อย่างไรคุณแม่กรีดน้ำตาเอ่ยเบาๆคุณหมอคะที่คุณหมอเล่ามาคือชีวิตทั้งชีวิตของคุณแม่หลังจากนั้นเริ่มเข้าเรื่องส่วนตัวคุณแม่คุณพ่อเริ่มเมียงเข้ามาร่วมการสนทนาโยงยายชีวิต3รุ่นคุณยายคุณแม่หลานปมและปัญหามากมายที่เกิดขึ้นชีวิตมนุษย์ไม่ได้บอกว่าง่ายแม้ภายนอกจะดูเพียบพร้อมแต่ภายในใจยังเป็นหลักให้ตัวเองไม่ได้มีหรือจะรับเรื่องราวสารพัดไหวปกติเมื่อมีปัญหาเราอาจจะโกรธจนเผลอโวยวายหรือเศร้าเสียใจน้ำตาหยดอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เป็นเรื่องธรรมดาจะเกิดอะไรถ้าเราเชื่อว่าเราควบคุมสิ่งธรรมชาติได้จัดการเก็บกดอารมณ์ได้อยู่หมดแค่ตัวอย่างตรงหน้าสิ่งที่โยงใยกลายเป็นวงจรคืออาการไม่ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างตรงไปตรงมาบิดเบือนหรือกลบทับด้วยชุดรูปแบบความคิดที่เข้าใจว่าดีหลอกตัวเองว่าฉันเป็นคนมีเหตุผลฉันไม่ได้โกรธนะแม้กิริยาภายนอกจะหน้าแดงเสียงสั่นก็ยังยืนยันว่าฉันไม่ได้ใช้อารมณ์ผลที่ตามมาติดๆคือไม่ยอมรับความผิดของตนเองพร้อมจะมีเหตุผลแก้ตัวเมื่อตั้งโจทย์ที่บิดองศาไปแล้วเวลาแก้ก็ต้องบิดเบี้ยวตามด้วยอย่างช่วยไม่ได้ผลพวงคือการโทษคนอื่นโทษองค์กรโทษระบบไปเรื่อยผลพลอยได้คือการไม่ยอมดูตัวเองปรับปรุงตัวเองไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองแถมคนอื่นก็ไม่เข้าใจเราด้วยผลลัพธ์คือได้คุณแม่นอนไม่หลับคุณลูกเล็บกุดคุณพ่อท่าทางเฉยชาคุณยายที่เข้ากับลูกไม่ได้ทุกคนเจ็บปวดเหงาสู้อยู่เพียงลำพังในโลกของตัวเองทั้งที่มีกันอยู่แต่เราไม่เข้าใจกันปมในชีวิตคุณแม่ซับซ้อนและยาวเกินกว่าจะแบ่งปันกันในที่นี้ไหวอย่างน้อยคุณแม่ยอมรับว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องควบคุมจัดแจงบิดเบือนอารมณ์เขามาเดี๋ยวเขาก็ไปโกรธก็รู้ว่าโกรธไม่นานก็หายไปเองยอมรับง่ายๆ ตรงๆขอแค่ดูขอแค่รู้ผลที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเห็นตัวเองง่ายขึ้นเข้าใจกันง่ายขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นลดการโทษคนอื่นยอมปรับปรุงที่ตัวเราที่เป็นต้นเหตุแท้ๆง่ายขึ้นก็แค่ไม่ต้องจัดแจงไม่ปรุงไม่กดทับไม่สาวให้ยุ่งยิ่งก็ยิ่งยุ่งยิ่งขึ้นกลับมาให้กำลังใจสาวน้อยของเราทุกท่านคงเห็นตรงกันว่าขอเพียงน้องไม่กดอารมณ์ตัวเองจนชินระบายความรู้สึกตัวเองได้ตรงไปตรงมาคนเราโกรธได้ไม่พอใจได้จะบ่นก็ยังได้โกรธก็ให้หนูรู้ว่าโกรธพออารมณ์โกรธหายไว้เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาทางออกบางทีลึกๆหนูไม่อยากย้ายโรงเรียนเพราะห้องเรียนใหม่แอร์เย็นเจี๊ยบหนูยังอยากเล่นกับน้องจอยอยากเรียนกับครูจุ๋มอยากทานข้าวฝีมือป้าจ้อยเหมือนเดิมหรืออยากให้เราช่วยอะไรเราจะได้ตอบคำถามหนูช่วยหนูได้ตรงจุดโดยไม่ต้องไปลงกับเล็บจิ๋วทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่เข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนแล้วขยับเป็นเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้ไม่เหมือนอยู่ด้วยกันแต่ไม่ฟังไม่รู้จักกันและกันอย่างที่เป็นอยู่เสนอกิจกรรมวันหยุดที่ไม่ใช่หลักสูตรคณิตคิดไวเปียโนบัลเล่แต่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายที่ทั้งครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันเช่นซื้อขนมปังเลี้ยงปลาช่วยกันป้อนข้าวน้องๆกำพร้าคุยกับคุณยายบางแคไปดูชีวิตคนอื่นๆที่อดอยากขาดแคลนเป็นผู้ให้ด้วยกันแล้วรอรับความอบอุ่นจากความเข้าใจซึ่งกันและกันแนะนำวัดใกล้บ้านที่มีเด็กเยอะๆไปดูชีวิตลูกชาวบ้านอื่นที่เลี้ยงใต้ร่มเงาธรรมไม่ใช่โลกในเทพนิยายเลี้ยงแบบอยู่บนฐานของความจริงเพื่อชีวิตเหมือนฝันนิทานที่จบแบบฝันดีอย่างแท้จริงชั่วนิรันดรบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล อยากเหงื่อและน้ำตาว่าเจ็บได้เป็นตัวตน